ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली तमाम कोताहियों को माफ कर दे और ताकि अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर ले चले।